ทีนี้ก็มาคุยถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังในเขตอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามผู้คนในพื้นที่ต่างรู้จักโคกพระนอนมาเป็นเวลาช้านานแล้วนับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้โคกพระนอนเป็นดินแดนที่อยู่ในป่ารกครึ้มในเส้นทางสู่อำเภอกันธรวิชัยแม้ว่าความเจริญจะเข้ามาสู่แต่โคกพระนอนและป่าที่ล้อมอยู่ก็คงไม่ถูกรบกวนไม่มีการตัดถนนผ่านหรือแม้แต่จะเข้าไปพัฒนาเพราะเชื่อกันว่าโคกพระนอนเนี่ยเป็นดินแดนอาถรรพ์ปัจจุบันป่าถูกถางออกแล้วก็ทำให้เป็นป่าโปร่งแต่โคกพระนอนก็ยังคงอยู่ที่เดิมมีใบเสมาหินแกะสลักปักอยู่สองใบไม่มีใครกล้าไปตอแยเพราะว่าเมื่อ30กว่าปีก่อนเคยมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับพระและเนนสี่รูปที่ไปยุ่งกับใบเสมาที่ว่านี้เรื่องมีอยู่ว่ามีคณะผู้สำรวจโบราณคดีเกี่ยวกับศิลาจารึกได้เดินทางมาที่โคกพระนอนได้พบเห็นจารึกแล้วต้องการจะอ่านแต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาใกล้ชิดจึงอยากจ้างชาวบ้านในขุดใบเสมาขึ้นมาเพื่อจะย้ายไปไว้ที่วัดที่อยู่ใกล้ๆจะได้อ่านจารึกแล้วก็ขนกลับไปชาวบ้านไม่มีใครยอมทำจนร้อนถึงพระสามรูปกับเนนอีกรูปหนึ่งอาสาเป็นคนไปขุดเอาใบเสมาหินขึ้นมาได้เพราะว่ามีน้ำหนักไม่มากนักเสร็จแล้วก็เอาใส่เกวียนขนออกมาจากโคกพระนอนแต่พอพ้นป่าได้ไม่ไกลก็ปรากฏว่าล้อเกวียนเกิดหักพระกับเนนถูกเกวียนทับมรณภาพหลวงปู่ทุมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสผู้ปกครองพระเนนที่ตายจึงนำกำลังชาวบ้านไปเอาศพพระศพเนนมาทำพิธีเผาพร้อมกับเกณฑ์ชาวบ้านขนใบเสมากลับไปฝังไว้ที่เดิมจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครกล้าไปย้ายตำนานแห่งโคกพระนอนนั้นมีอยู่ว่าดินแดนส่วนนี้เคยเป็นดินแดนของนครโบราณและใบเสมาที่อยู่ที่โคกพระนอนคือส่วนหนึ่งของจารึกถึงเมืองโบราณเจ้าเมืองส่งลูกชายไปเรียนวิชาแต่ลูกชายไม่เอาทันนอกครูเรียนไม่สำเร็จกลับมาเจ้าเมืองก็เสียใจก็ไม่ยอมยกตำแหน่งเจ้าเมืองให้แต่เตรียมมอบให้ผู้มีความรู้และความสามารถครองเมืองแทนลูกชายเจ้าเมืองมาขอตำแหน่งแต่ว่าถูกปฏิเสธก็เลยพาสมัครพรรคพวกมายึดอำนาจพร้อมกับประหารพ่อกับแม่ตัวเองตายเสร็จแล้วก็ครองเมืองแทนต่อมาได้ฟังพระเทศแล้วก็ระลึกถึงอนันตริยกรรมที่ก่อไว้ก็ขอทางบรรเทาโทษจากพระอรหันต์พระท่านก็บอกว่าโยมจงสร้างพระพุทธรูปยืนประจำวันเกิดของพ่อและของแม่แล้วก็ของโยมด้วยจะได้บรรเทาโทษเจ้าเมืองผู้อกตัญญูก็ทำตามโดยพระทั้งสององค์ที่สร้างขึ้นนั้นปัจจุบันอยู่ที่วัดพุทธมงคลกับวัดสุวรรณารามต่อมามีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งบอกว่าการสร้างพระยืนสององค์เนี่ยยังไม่สามารถจะทดแทนความผิดได้ต้องสร้างพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดเท่าตัวคนทำด้วยทองคำมาไว้ที่ดอนแห่งนี้พร้อมกับใบเสมาจารึกสารภาพบาปเมื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสายญาติแล้วชาวบ้านก็ขนานนามว่าโคกพระนอนพระพุทธสายญาติทองคำองค์นี้พระอรหันต์ได้อธิษฐานให้คนธรรมดามองไม่เห็นแต่คนที่มีเคราะห์สองอย่างคือเคราะห์ดีกับเคราะห์ร้ายจะมองเห็นได้โดยตาเปล่าคนที่มีเคราะห์ดีจะเห็นเป็นสีทองคำงามอร่ามตาส่วนคนเคราะห์ร้ายจะเห็นเป็นสีดำเหมือนลงรักคนที่เห็นเป็นสีทองจะมีโชคลาภคนที่เห็นเป็นสีดำจะถึงกับความตายก็เลยเป็นเหตุให้ผู้คนไม่อยากเข้าไปที่นั่นเพราะกลัวจะไปเห็นพระพุทธรูปที่เป็นสีดำเข้านั่นเองเมื่อก่อนนั้นมีคนเฝ้าอยู่คนหนึ่งชื่อนายคำไม้นามสกุลไสยศิลป์อายุประมาณ40ปีเศษๆคอยดูแลทำความสะอาดแกเล่าว่าทุกครั้งที่จะมีคนเข้าไปที่โคกพระนอนนี่แกจะรู้ล่วงหน้าเพราะว่ามีกา2ตัวจับอยู่บนยอดไม้วันไหนมันส่งเสียงร้องพร้อมกันก็หมายความว่าจะมีคนมาแน่ๆแล้วก็มีคนมาจริงๆมาแก้บนบ้างมาไหว้พระบ้างก็แล้วแต่ชาวบ้านหลายคนเล่าเรื่องที่ญาติพี่น้องของตัวเองไปที่โคกพระนอนไปเห็นพระนอนเป็นสีดำก็มักจะตายหลังจากนั้นไม่เกิน1เดือนเสร็จแล้วก็คนที่เห็นพระเป็นสีทองก็จะมีลาภใหญ่ไม่เกิน1เดือนเหมือนกัน หลวงปู่ทุมหรือท่านพระครูสิริมงคลเจ้าอาวาสวุฒิมงคลท่านเล่าบอกว่าตอนนั้นท่านไปนั่งสมาธิหาความวิเวกในโคกพระนอนได้7วันพอกลับมาวัดก็มีชาวบ้านมาถวายภัตตาหารคนหนึ่งเกิดเป็นลมล้มลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเดินมากราบตรงหน้าท่านแล้วก็บอกว่าพระคุณท่านไปนั่งภาวนาอยู่บนหน้าอกผมแต่ไม่ถือหรอกท่านทำสมาธิภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้ผมผมคือเทวดาที่รักษาพระพุทธสายญาติอยู่ผมต้องการมาบอกให้ท่านช่วยบอกชาวบ้านปากต่อปากไปว่าไปโคกพระนอนอย่าไปถ่ายทุกข์เป็นอันขาดแล้วก็อย่าเดินเพ่นพ่านทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะถูกสั่งสอนก็มากบ้างน้อยบ้างก็ต้องโดนนะระวังกันไว้ให้ดีท่านพระครูสรุปในตอนท้ายว่าท่านรู้สึกแปลกใจเพราะว่าท่านไปรูปเดียวไม่ได้บอกใครแล้วก็ไม่มีใครมาวอแวร์เลยท่านต้องมาบิณฑบาตที่หมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลพอสมควรแต่เทวดากลับไปสิงร่างคนบอกเรื่องให้ถูกต้องอีกประการหนึ่งใครขึ้นไปที่โคกพระนอนจะต้องถอดหมวกออกเสียก่อนเพราะถ้าหากไม่ถอดก็จะมีลมกระโชกใส่จนหมวกหลุดจากศีรษะหรือว่ากิ่งไม้เกี่ยวจนหลุดและหลายครั้งก็รู้สึกเหมือนมีมือมากระชากหมวกออกจากศีรษะหลายคนถึงกับเซหลุนๆไปเลยทีเดียวอาจารย์ทองแถมศาสตร์รุจิกับคณะพรหมศาสตร์ได้เคยไปที่โคกพระนอนเพราะว่ามีผู้เชิญไปตรวจสอบแล้วก็หาทางทำที่นั่นให้หมดอาถรรพ์หลังจากได้สำรวจแล้วก็นั่งติดต่อกับเทพพยดาที่รักษาพระพุทธสายญาติทองคำก็พบความจริงว่าพระพุทธรูปทองคำน่ะไปอยู่ที่อันสมควรแล้วแต่ที่ชาวบ้านพากันเห็นเป็นพระพุทธรูปสีทองและสีดำเพราะเทวดาเจ้าของสถานที่นิมิตให้เห็นต่อไปนี้ใครจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็สามารถทำได้แล้วก่อนจะออกจากโคกพระนอนอาจารย์ทองแถมสารุจิได้ทำพิธีบวงสรวงถวายแก่เทวดาเจ้าของสถานที่และจากนั้นมาก็มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ประหลาดอะไรเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ครับสถานที่แปลกๆอีกที่หนึ่งก็คือที่วัดคลองตันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านเขารู้กันดีมีศาลเจ้าอยู่หลังหนึ่งมีอาถรรพ์โดยกว่าที่จะสร้างศาลเสร็จก็มีเหตุการณ์ชาวบ้านต้องเสียชีวิตกันเป็น10รายและที่สำคัญศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านได้พบกลองโบราณลอยตามน้ำมาเมื่อพยายามจะนำกลองขึ้นจากน้ำก็พบเหตุมหัศจรรย์จนยากจะหาคำอธิบายภายในวัดคลองตันซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเสด็จแม่ทับทิมจันแดงซึ่งในศาลแห่งนี้ทุกคนที่ได้มาเห็นจะต้องรู้สึกพิศวงไปตามๆกันเนื่องจากภายในศาลมีกลองโบราณขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วก็กลองโบราณใบยักษ์นี่เองเป็นที่มาของเรื่องราวที่ลี้ลับซึ่งชาวบ้านพากันโจทย์ขานกันมาจนทุกวันนี้ย้อนหลังไปประมาณสักเกือบ10ปีชาวบ้านได้เห็นกลองโบราณใบหนึ่งมีสภาพเก่าแก่เขียวครึ้มไปด้วยตะไคร่น้ำลอยตามน้ำมาแล้วก็มาติดอยู่ที่หน้าวัดบ่อคู่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดคลองตันแห่งนี้เท่าไหร่นักบรรดาชาวบ้านและพระในวัดบ่อคู่ก็พยายามจะเอาเชือกรัดแล้วก็ลากจูงกลองใบนี้ให้ขึ้นจากน้ำแต่ปรากฏว่าแม้จะใช้คนเป็น10คนก็ไม่สามารถจะนำกลองใบนี้ขึ้นมาได้และที่สำคัญบริเวณที่พบกลองโบราณแห่งนี้เป็นจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำจมน้ำทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง7ศพด้วยกันไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอาถรรพ์ของกลองโบราณใบใหญ่ซึ่งฝังตัวอยู่ใต้น้ำตรงบริเวณนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีคนขับรถคว่ำจมน้ำเสียชีวิตกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่แน่ๆหลังจากที่ชาวบ้านใช้คนจำนวน11คนพยายามผูกมัดและลากกลองใบนี้ขึ้นบกกันอย่างไรก็ไม่อาจจะทำได้สำเร็จจนกระทั่งชาวบ้านนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดคลองตันมาทำพิธีอัญเชิญก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่สามารถดึงกลองโบราณใบนี้ขึ้นมาจากน้ำโดยง่ายได้ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงนำกลองโบราณใบนี้ไปเก็บไว้ที่วัดคลองตันหลังจากที่นำกลองใบนี้ไปไว้ที่วัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีปัญหาตามมาอีกคือมีทั้งกลุ่มชาวบ้านที่เห็นดีด้วยกับชาวบ้านที่คัดค้านการนำกลองโบราณอาถรรพ์นี้มาเก็บไว้โดยฝ่ายที่คัดค้านก็ให้เหตุผลว่ากลองใบนี้เป็นกลองผีสิงมีคนไปได้ยินมาว่ากลองใบนี้เดิมทีอยู่ที่วัดหนองปลิงอำเภอวังทอง ทั้งยังอ้างว่าพระที่วัดนั้นน่ะตั้งแต่ได้กรองใบนี้ไปก็มีเรื่องมันเป็นประจำจนถึงขนาดพระกับพระก็ตีกันเองในวัดจนในที่สุดต้องโยนกรองอาถรรพ์ใบนี้ลงน้ำมาแล้วก็กรองก็ลอยตามน้ำมาจนกระทั่งมาโผล่ให้เห็นบริเวณหน้าวัดบ่อคู่ที่ว่านั้นสภาพกรองโบราณที่วัดคลองตันในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมากเพราะว่าตอนที่ชาวบ้านเจอแรกๆตอนนำขึ้นจากน้ำใหม่ๆนั้นกรองไม่ได้อยู่ในสภาพนี้หากแต่ว่ามีลักษณะเป็นท่อนไม้แล้วก็มีหนังกรองขึงคล้ายๆเป็นของเก่าแก่มีตะไคร่น้ำเกาะแน่นคิดว่าคงลอยน้ำมาไกลหรือไม่ก็ไปติดแช่อยู่ตามกองสวะตามบ่อตามคลองครั้นพอเจ้าวาดวัดคลองตันนำขึ้นจากน้ำสำเร็จก็นำไปตกแต่งไปกลึงผิวใหม่ซึ่งแต่เดิมนั้นมีลักษณะคล้ายกับเป็นกลองโบราณแบบที่ใช้ออกรบหรือไม่ก็เป็นกลองประจำหมู่บ้านที่ใช้ตีเวลามีเหตุการณ์อาถรรพ์อันเกี่ยวกับกลองโบราณใบนี้ซึ่งชาวบ้านคลองตันไม่มีวันลืมไปได้ก็คือในปีเดียวกับที่พบกลองใบนี้ครั้งแรกนั้นบริเวณวัดบ่อคู่ซึ่งเป็นช่วงต่อของคลองกับคลองชนประทานได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตทั้ง7ศพเหตุนี้ชาวบ้านตื่นกลัวแล้วก็คัดค้านไม่ให้นำกลองใบนี้ไปไว้ในวัดบรรดาคณะกรรมการวัดคลองตันที่อายุกลางคนพากันคัดค้านเรื่องการนำกลองมาเก็บไว้รวมถึงคัดค้านไม่ให้มีการสร้างศาลขึ้นแต่บรรดาคนที่คัดค้านเหล่านั้นต่างก็มีอันเป็นไปแล้วก็เสียชีวิตภายหลังทุกรายโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งถือว่าเป็นอาถรรพ์เร้นลับจนหลายคนต่างหวาดผวาตรงกันข้ามหลังจากสร้างศาลนี้เสร็จสิ้นชาวบ้านที่ไม่คัดค้านก็หาเจอเรื่องร้ายอะไรไม่ในทางกลับกันกลับมีโชคลาภแล้วก็ได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตแตกต่างกันไปอย่างคาดไม่ถึงสำหรับที่มาของชื่อศาลเจ้าแม่ทับทิมจันแดงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นำกลองโบราณมาไว้ในวัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายคนฝันตรงกันว่ามีผู้หญิงมาขออยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็ดูเหมือนเธอจะมีลูกแล้วด้วยในตอนแรกๆก็นำกลองโบราณใบนี้ไปไว้ที่ศาลาวัดแล้วก็เพิ่งมาสร้างศาลให้ประมาณ 3-4 ปีหลังนี้เองชาวบ้านจึงต่างเชื่อว่าเขาคงอยากจะมาอยู่กับท่านเจ้าอาวาสที่วัดคลองตันจึงได้เลือกที่จะอยู่วัดแห่งนี้ถ้าผ่านไปแถวนั้นแล้วอยากจะเดินทางไปชมกลองโบราณใบนี้ก็ไปที่วัดคลองตันนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจะไปขอเลขเด็ดหรือว่าจะไปใช้มือตีกลองแบบขอพรก็ได้แต่อย่าไปตีเสียงดังเอะอะโครมครามพระเจ้าตื่นนอนไม่หลับอย่างนี้ไม่ได้นั่นก็เป็นสถานที่ที่เราเอามาคุยกันในรายการเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังถึงคนที่ใช้วาจาไปจาบจ้วงลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ลงเกลียวกราวเลยเมื่อเหตุเกิดคราวนั้นนะครับเหตุการณ์ผ่านมาหลายปีแล้วผู้ชายเคราะห์ร้ายคนหนึ่งกำลังนั่งกินเหล้ากับเพื่อนๆ อยู่ๆก็ลุกขึ้นยืนเสร็จแล้วก็พูดกับเพื่อนในวงเล่าบอกว่ากูต้องไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเขาอีกเลยจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่บ้านพร้อมกับแจ้งข่าวร้ายว่าเขาตายแล้วผู้ตายเนี่ยมีชื่อว่านายสมพรมีอาชีพเป็นช่างซ่อมแอร์อยู่ที่ปทุมธานีครับเพื่อนสนิทของนายสมพรเล่าให้นักข่าวฟังว่านายสมพรเนี่ยปกติเป็นคนมีนิสัยตลกแต่มีข้อเสียก็คือเวลาเล่าเข้าปากนิสัยจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเขาบอกว่ามันจะพูดจาไม่เข้าหูชาวบ้านนะพอเมาเข้าไปแล้วใครๆก็มีความเห็นแบบนี้มันก็จะแหกคอกไปอีกทางนึงแรกๆพวกเราก็รู้สึกขวางๆมาเหมือนกันแต่ตอนหลังก็คุ้นเข้าใจมันก็เลยไม่มีใครถือสาหาความแล้วถ้าเขาไม่กินเหล้าแล้วจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยดีฮะดีเป็นคนขยันเอางานเอาการเจ้านายที่บริษัทรักมากอย่าให้มันกินเหล้านะมันกลายเป็นคนละคนเลยนี่คือคุณสมบัติของน้ำเมรัยหรือว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยคนดีๆเป็นจำนวนมากต้องเสียผู้เสียคนไปเพราะว่าไปกรอกน้ำที่ว่านี้ใส่ปากแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกทั้งที่คนทั่วไปก็รู้ว่าเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีแต่ตามงานเลี้ยงต่างๆไอ้เจ้าของไม่ดีนี่ตั้งเดเลยทั้งงาน หากว่าขาดเหล้าแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าบรรยากาศภายในงานมันจะกร่อยลงไปเลยเรื่องนี้บรรดาพวกคอทองแดงทั้งหลายก็ให้ความเห็นว่าอันที่จริงแล้วไอ้การกินเหล้านี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันเขาก็บอกว่าการกินเหล้ามันต้องมีเทคนิคอยากกินแบบสามล้อถูกหวยเคยเห็นไหมเวลาสามล้อถูกหวยกินกันไม่บรรยะบรรยังกินเหล้ายังก็กินน้ำอัดลมทำเหมือนกับข้าแม่คอทองแดงไอ้แบบนี้จอดนะกินเหล้าแบบมีฟอร์มนี่มันต้องจิบไปเรื่อยๆอยากกินตอนท้องว่างแล้วกินเหล้าต้องมีกับแกล้มจะให้ดีมันต้องมีเสียงดนตรีด้วยเป็นการเพิ่มอรรถรสนะขี้เมาเขาว่างั้นคนส่วนมากเชื่อว่าเหล้ามีทั้งข้อดีและข้อเสียเราก็ต้องแยกให้ออกคนเป็นจำนวนไม่น้อยต้องอาศัยเหล้าเพื่อเรียกร้องความกล้าใช้เหล้าเป็นเครื่องย้อมใจแล้วก็คนอีกจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่จุดจบของชีวิตเนี่ยมาจากเหล้าอย่างเช่นคุณสมพรอย่างนี้ครับวันนั้นตรงกับวันเงินเดือนออกนายสมพรกับพวกเพื่อนๆก็ลงความเห็นกันว่าจะเหมารถสองแถวขนาดเล็กไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีกันแต่ว่าไปมาเสียงส่วนมากก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าต่างก็มีรถเครื่องเป็นพาหนะคู่ใจกันอยู่แล้วจะไปเหมารถทำไมวะเก็บเงินไว้กินเหล้าคราวเด็กเสิร์ฟดีกว่านายสมพรเป็นผู้คัดค้านจริงด้วยซิ่งรถเครื่องไปกันเองดีกว่าฮะเสียงสนับสนุนในขี่รถเครื่องนะมันจะมีมากกว่าที่จะไปเช่ารถสองแถวไปเสร็จแล้วพรรคพวกนายสมพรก็ตกลงกันว่าจะไปเที่ยวกันที่น้ำตกสะโยกซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีแต่ขณะเดินทางปรากฏว่าฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนะเพื่อนๆนายสมพรก็เล่าบอกว่าเวลานั้นคณะพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เลยแวะหลบฝนที่ศาลาริมทางบริเวณนั้นอยู่ข้างๆวัดไผ่โรงวัวอ้าวจากปทุมจะไปเมืองกาญทำไมต้องไปผ่านวัดไผ่โรงวัวเราเพราะเส้นทางที่จะไปจังหวัดกาญจนบุรีไม่เห็นจะต้องผ่านเนี่ยแต่ว่าเพื่อนของนายสมพรบอกว่าบ้านแฟนนายสมพรอยู่อำเภอสองพี่น้องเขาก็บอกอ่ะก็ทำไงได้อ่ะพี่บ้านแฟนสมพรก็อยู่บางลี่เขาบอกเขาจะไปหาแฟนเขาก่อนจะให้เขาไปคนเดียวก็น่าเกลียดเส้นทางมันอ้อมนิดหน่อยก็เอาก็ไปอ้อมกันไปแต่ว่าวันนั้นฝนตกหนักมากก็ไปนั่งหลบฝนที่ใกล้ๆวัดไผ่โรงวัวน่ะเกือบ2ชั่วโมงฝนก็ไม่หยุดตกตอนนั้นก็ยังคิดว่าทำมารถ2แถวป่านนี้ไปถึงที่หมายกันแล้วพอสายฝนเริ่มซานายสมพรก็พูดกับเพื่อนๆบอกว่าไปเถอะป่านนี้แฟนกูหน้าหงิกแล้วเฮ้ยฝนยังไม่ตกไม่หยุดเลยก็ช่างไปเลยโลกเปียกฝนดีกว่าถูกแฟนบอกเลิกว่ะเมื่อนายสมพรไปถึงบ้านสาวคนรักปรากฏว่าบ้านปิดเงียบคนข้างบ้านบอกว่าแฟนนายสมพรนี่ออกไปกับผู้ชายเมื่อก่อนหน้านี่เองผู้ชายคนนั้นขับรถเก๋งสีแดงเพื่อนบ้านเขาบอกอย่างนั้นนายสมพรแกรู้สึกโกรธแฟนแกขึ้นมาทันทีเพื่อนๆก็พูดปลอบใจอย่าคิดมากไปเลยนะเพื่อนเอ้ยเขาอาจจะไปกับญาติเขาก็ได้พวกมึงไม่ต้องมาปลอบใจกูหรอกเรื่องเนี้ยกูระแคะระคายมานานแล้ววันนี้ความจริงทุกอย่างปรากฏออกมาแล้วเฮ้ยคิดมากผู้หญิงมีเกลื่อนเมืองไปกันเถอะไปกูไม่ไปอ่ะมึงไปกันเถอะทุกคนก็เข้าใจความรู้สึกของนายสมพรเพราะฉะนั้นแผนการที่จะไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีก็เลยมีอันต้องเลิกล้มเดี๋ยวหาเหล้าแถวนี้กินดีกว่ากินเหล้าให้เมาไปเลยเซ็งชีวิตจริงๆอ่ะพับผ่าเถอะคนทั้งหมดก็นั่งกินเหล้าจนถึงเย็นทุกคนก็เมาจนครองสติแทบไม่ได้มีคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวขากลับแวะไปไหว้พระที่วัดไผ่วงวัวกันก่อนบางทีอาจจะโชคดีถูกหวยงวดนี้ก็ได้แนวความคิดที่ว่าไม่มีใครคัดค้านเสร็จแล้วก็เดินเที่ยวกันทั้งเมาแล้วอยู่ในวัดไผ่วงวัวเดินไปเดินมาจนกระทั่งมาหยุดกันที่เขตนรกกระภูมิหลวงพ่อขอมท่านปั้นเอาไว้นะรูปปั้นผีเปรตนานาชนิดรูปยมบาลนั่งอยู่ตรงนั้นทีนี้เพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าแอบผ่อน ขาบอกว่าเวลาคนเราเวลาตายเนี่ยนะยมบาลจะเอาน้ำกระทะทองแดงกอกปากใช่ปะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ทำเป็นรูปกระทะไว้ด้วยมียมบาลเอากระบวยอะไรไม่รู้กอกปากอะฮะจริงแบบว่าไอ้สมพรมึงก็พูดไปเรื่อยยมบงบาลจริงๆมีที่ไหนอะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงมึงโง่อีกคนแล้วไงยมบาลนี่เขาแต่งขึ้นมาหลอกคนปัญญาอ่อนเอางี้เห็นไหมถ้ายมบาลมีจริงนะภายใน3วันเนี่ยมาเอาชีวิตกูได้เลยฮะนี่ถ้า3วันกูไม่ตายนะแสดงว่าไอ้ยมบาลเนี่ยมันไม่มีตัวมีตนอะพวกมึงจะได้หูตาสว่างกันเสียทีหายโง่เฮ้ยทำไมมึงพูดอย่างเงี้ยเออหลังจากวันนั้นนายสมพรก็เริ่มแสดงอาการแปลกๆออกมาเช่นนั่งพูดคนเดียวบางครั้งก็แสดงอาการหวาดกลัวโบกไม้โบกมือไล่เพื่อนๆในที่ทำงานหาว่าพวกเขาเป็นคนที่ตายไปแล้วในที่สุดก็ถูกพักงานชั่วคราวเพื่อนก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันยิ่งเพ้อหนักขึ้นทุกทีตอนนั้นฮะพวกญาติๆพามันไปรดน้ำมนต์แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นวันที่เกิดเรื่องตอนนั้นน่ะเป็นเวลาเย็นพวกเรากำลังนั่งกินเหล้ากันอยู่เขาก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าขอเหล้ากูกินหน่อยผมก็ชงเหล้าให้มันแล้วอยู่ๆมันก็ลุกขึ้นยืนเสร็จแล้วก็พูดบอกว่าเวลาของกูหมดแล้วพวกเขามารับกูแล้วจากนั้นก็เดินไปที่บ้านร้างหลังที่ทำงานพวกเราก็ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งได้ยินเสียงคนร้องแล้วก็ได้ยินเสียงดังโครมตามมาก็พวกเราก็เลยวิ่งไปดูก็พบว่าสมพรมันนอนแน่นิ่งที่หัวมีเลือดไหลโกรกเลยสักพักตำรวจก็มาถึงเขาก็ลงความเห็นว่ามันตายเพราะถูกตีแต่ว่าไม่พบร่องรอยคนร้ายบ้านหลังนั้นทางเข้าออกก็มีทางเดียวซึ่งจะต้องผ่านที่พวกผมกำลังนั่งกินเหล้าอยู่แต่วันนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนั้นแน่นอนเลยไม่มีฆาตกรที่ลงมือสังหารในสมพรเป็นใครประเด็นนี้เป็นงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าการตายของนายสมพรเนี่ยพวกเพื่อนๆทุกคนต่างเชื่อว่าเป็นเพราะเขาไปท้าทายพญายมครับจนทุกวันนี้ก็ยังหาคนตีนายสมพรไม่ได้ท่านผู้ฟังไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับ